wspiera prawidłowe funkcjonowanie serca i potas, który przyczynia się do utrzymania prawidłowego ciśnienia krwi. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Aflofarm. Ta, ta, ta. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 2 kwietnia, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Polska domaga się od Izraela wyjaśnień w sprawie ataku, w którym zginął polski wolontariusz. NIK skieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera i byłą minister finansów. Według ukraińskiego wywiadu Rosjanie mają obecnie ponad 900 rakiet dalekiego zasięgu. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wyraził oburzenie atakiem na konwój humanitarny w strefie Gazy. Polska domaga się wyjaśnień od władz Izraela, ponieważ w ataku zginął polski wolontariusz. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Paweł Wroński poinformował, że szef resortu rozmawiał na ten temat z szefem MSZ Izraela, Izraelem Katzem. We wczorajszym nalocie zginęło 7 wolontariuszy World Central Kitchen, w tym jeden Polak. W oświadczeniu wydanym przez organizację przekazano, że konwój humanitarny został zaatakowany, pomimo tego, że był oznakowany. Wydaliśmy już komunikat, rozmawiałem z ambasadorem Izraela. Jest śledztwo przemyskiej prokuratury, ale to nie kończy sprawy. Podczas rozmowy z szefem izraelskiej dyplomacji minister Sikorski powiedział, że powinna ona być rozpatrywana w kategoriach kryminalnych. Izrael Katz odparł, że izraelskie śledztwo będzie prowadzone w sposób niezależny. Tymczasem ambasador Izraela w Polsce, Jakow Liwne, złożył kondolencje rodzinie i przyjaciołom zabitego wolontariusza. Izrael jest bardzo zaangażowany w pełne i przejrzyste sprawdzenie, co się stało i dlaczego tak się stało. Ambasador podkreślił, że Izrael dąży do wyjaśnienia sprawy. Po ataku organizacja World Central Kitchen natychmiast wstrzymała swoje działania pomocowe w strefie Gazy. Jan Oleński, Polskie Radio. Najwyższa Izba Kontroli skieruje zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłego premiera, byłą minister finansów oraz byłego wiceministra finansów. Zdaniem Izby doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych oraz działanie na szkodę interesu publicznego w zakresie przyznawania samorządom wsparcia z rezerwy ogólnej. Straty poniesione przez samorządy NIK szacuje na 4 miliardy złotych. Miało do tego dojść w okresie reform podatkowych i odbudowy gospodarki po epidemii COVID-19. Pod koniec tygodnia do około 30 osób powinna zostać wysłana informacja, że były inwigilowane Pegasusem. Ma to być list polecony, który trafi do adresatów za pośrednictwem Poczty Polskiej. Jutro rano ma być ostatecznie wiadomo, kto go wyśle. Ministerstwo Sprawiedliwości, prokuratura czy Centralne Biuro Antykorupcyjne. Adresat korespondencji dowie się nie tylko o podsłuchu, bo Pegasus umożliwia również dostęp do pełnej zawartości smartfona. Wciąż trwa analiza, w jakim stopniu oprogramowanie szpiegowskie zostało wykorzystane, w jakim celu i czy lista osób podsłuchiwanych jest ostateczna. Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha powiedział w TVP Info, że każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie. Tak, żeby faktycznie w pierwszej kolejności móc ocenić bezprawność stosowania takiego narzędzia. I to jest jakby to najistotniejsze ustalenie i to jest ten klucz, co do którego ministrowie podejmowali działania, jeśli chodzi o informowanie tych osób. Dlatego ministrowie Adam Bodnar i Tomasz Siemoniak nie zdecydowali jeszcze, kto będzie nadawcą listu. Wiadomo jedynie, że nie wyśle go zespół, który w Prokuraturze Krajowej bada sprawę Pegasusa. Lista adresatów nie zostanie ujawniona. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Według danych ukraińskiego wywiadu Rosjanie posiadają obecnie ponad 900 rakiet dalekiego zasięgu. Pozwoli im to na dokonanie kilku zmasowanych uderzeń. Rosja, mimo sankcji, produkuje ponad 100 rakiet miesięcznie. Używa ich do ostrzałów m.in. ukraińskich obiektów cywilnych i infrastruktury krytycznej. Ukraiński wywiad wojskowy ocenia, że Rosjanie mają w swoim arsenale około 950 rakiet różnych typów o zasięgu powyżej 350 km. Jak czytamy, istnieje prawdopodobieństwo kilku dużych ataków podobnych do tych, które obserwowaliśmy w ostatnim czasie. Potem nastąpić może przerwa, którą Rosja wykorzysta do zgromadzenia kolejnej partii dalekosiężnych rakiet. Według ukraińskich szacunków Rosjanie miesięcznie produkują około 40 rakiet H-101, około 40 rakiet Kalibr, kilkadziesiąt Iskanderów i kilka rakiet Kinzhal. Ostatnio używali ich do zmasowanych ataków na elektrociepłownie i elektrownie wodne. Codziennie dokonują też rakietowych ataków na mniejszą skalę. Dziś rosyjskie rakiety w mieście Dniepr raniły co najmniej 13 osób, w tym 5 dzieci. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Zakończyła się 26. kolejka PKO BP Ekstraklasy. W ramach poniedziałkowego szlagieru w Grodzisku Wielkopolskim doszło do starcia poznańskiej Warty z Zagłębiem Lubin. Pierwsza połowa zakończyła się prowadzeniem gospodarzy 1-0 po golu Mateusza Kupczaka z 26. minuty. Na początku drugiej części spotkania wyrównał Dawid Kurmianowski. Do końca meczu żadnej z drużyn nie udało się przeważyć szali na własną stronę. Skończyło się remisem 1-1. W tabeli przewodzi Jagiellonia Białystok z 4 punktami przewagi nad Śląskiem Wrocław. Trzeci jest Raków Częstochowa. Zagłębie pozostaje na 10. miejscu. Warta jest 13. Sezon hokejowy zbliża się do końca wielkimi krokami. Tymczasem trwają jeszcze rozgrywki klubowe. Lada dzień do głosu dojdą reprezentacje narodowe. W końcu w maju Mistrzostwa Świata. Dziś rozpoczęły się finały Ekstraligi. W pierwszym meczu o brąz GKS Tychy pokonał JKH GKS Jastrzębie 5-2. O złoto grają Unia Oświęcim i GKS Katowice. Po pierwszym meczu bliżej Mistrzostwa Kraju jest Unia, która na wyjeździe wygrała z obrońcami tytułu 3-2. Rozpoczęły się półfinały siatkarskiej ekstraklasy kobiet. Chemik Police bez większych problemów uporał się z Budowlanymi Łódź 3-0 w poszczególnych setach do 17 i 2 razy do 18. MVP spotkania została Martyna Łukasik z Chemika. Gra toczy się do 2 zwycięstw. W serii jest 1-0 dla Chemika. W drugiej parze Rysice Rzeszów prowadzą 1-0 z BTS-em Bielsko-Biała, a dziś wygrały na wyjeździe 3-2 Rzeszowianki. Patrzymy na to, co się dzieje w plus lidze. Stal Nysa uległa na wyjeździe Ślepskowi Suwałki 2-3. Powinien rozpoczynać się mecz Warty Zawiercie z Zaksą Kędzierzyn Koźle. Zaksa potrzebuje punktów jak Kania Dżdżu, ponieważ jest na razie poza 8. U Wybrzeży Palmy na Majorce rozpoczęły się tradycyjne regaty Pucharu Świata o trofeum księżnej Zofii. W klasie IQ Foil wicemistrz świata Paweł Tarnowski w przeddzień swoich 30 urodzin urządził rywalom pokaz siły i wygrał wszystkie 4 wyścigi. Jutro zachmurzenie duże z przelotnymi opadami deszczu. Na północy spadnie deszcz ze śniegiem, a nawet śnieg. Temperatura maksymalna to 3 stopnie na północy, 10 w centrum, 15 na południu. Autopromocja. Sylwia Hutnik, Joanna Kuciel-Frydryszak, Agata Romaniuk, Dorota Masłowska. Literacki zespół Marzeń czyta swoje utwory specjalnie dla Trójki. Przez całe życie zdawała się nam mówić całą sobą. Nie myślcie, że zrobię cokolwiek tak, jak i wy robicie. Nie do czekania. W tym tygodniu ciotka Klara Sylwii Hutnik. Zapraszamy przez cały kwiecień od poniedziałku do czwartku o 12.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zwycięstwo, które zmieniło bieg wojny i odwaga, która przeszła do historii. Nadać sygnał do ataku dla wszystkich. Czerwone Maki. Pierwszy polski film o bitwie o Monte Cassino. Tylko w kinach od 5 kwietnia. Patronem filmu jest Polskie Radio. Dzień dobry. Mam list do pani. Przepraszam, znowu zaschło mi w ustach. Miałam to samo. I lekarz polecił mi Xerostemin. To spray, który łagodzi objawy suchości w jamie ustnej związane z niewystarczającą produkcją śliny. Proszę spróbować. Od razu lepiej. Xerostemin nawilża jamę ustną i działa naprawdę długo. Nie znam nic lepszego. Te doktory to mają rozwiązania na problemy. Dziękuję za Xerostemin. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 21. Ha! Cecha. Cecha. Cecha. Jacek Kabrylo. Marek Kaczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To my. To nie są żarty. Jacek Hawryluk. I Bartek Chaciński. Wiosenna zmiana czasu dotknęła i nas, ale nas przyspieszyła o 2 godziny. Chciałem powiedzieć, że oczywiście to jest bardzo dobry wieczór, ale cały czas czuję się nieswojo, bo w sobotę zmienialiśmy czas, ale ta ważniejsza zmiana czasu nastąpiła dzisiaj. No ale jakoś musimy sobie z tym poradzić. No poradzimy sobie, myślę, bez większego trudu. Prezentujemy w dalszym ciągu 2 godziny muzyki. W dalszym ciągu tę muzykę komentujemy. Tu się nic nie zmienia. Gatunkowo rozstrzał, cała ta paleta właściwie sięga dziś od Dabkę z Syrii, czyli takiego gatunku tanecznego, bardzo nawet tanecznego, aż po muzykę postindustrialną. I jeśli to jeszcze można nazwać muzyką postindustrialną, będziemy o tym mówić w drugiej godzinie przy okazji najnowszej płyty Ein Stürz in den Neubauten. Bartek opowiedział Państwu w kilku zdaniach to, co wydarzy się w ciągu najbliższych 2 godzin. Rzeczywiście nowa płyta Ein Stürz in den Neubauten przedpremierowo u nas dzisiaj, ale to będą naprawdę bardzo piękne piosenki. No i cóż, skoro tak, to zaczynam, bo w pierwszej części wszystko może się wydarzyć. HCH, wydanie 246. A może pięknych ust, ale wciąż o niego dbam. Po co zresztą usta miałbym mieć? Przecież to komputer, a nie człowiek jest. Ma klawiaturę, myszkę i głośniki dwa. Stoją po obu stronach, leci z tym piosenka, ta. Krzyczysz do mnie? Mamy mój komputerek jest mądry, sprytny, umie szybko liczyć i podkreśla na czerwono moje błędy. Franek Warzywa i Młody Budda z najnowszej epki Komputer. Ten utwór już jest, epki jeszcze nie ma, będzie 12 kwietnia, a te utwory, które na razie usłyszeliśmy, czyli ten i 6 Słońc, to są wszystko historie science fiction. Tylko tak trudno tutaj wyczytać między linijkami tekstów, o co dokładnie chodzi, ale bardzo poważne historie. Nie wiem, czy posługujesz, Jacku... Czym? Czym się posługuję? Komputerem, komputerem się posługujesz. Naprawdę, to wiem. Jestem dobra. Bardzo nowoczesny. Czy posługujesz się sztuczną inteligencją? Rzadko. No właśnie. To jest o świecie, w którym ludzie się posługiwali sztuczną inteligencją, żeby się zabijać. To jest takie opowiadanie Harlana Ellisona z roku 67. I ta sztuczna inteligencja wyewoluowała do tego momentu, że trzy superkomputery, trzech różnych supermocarstw stwierdziły, że nie ma sensu tłuc się między sobą, że trzeba po prostu zabić ludzi i będzie spokój. I zostawiły tylko pięcioro ludzi i tych ludzi poddawali torturą. To znaczy poddawała ich ta połączona sztuczna inteligencja. No to jest taki najczarniejszy wariant tego, co nas może spotkać. To, wiesz co, to akurat świetnie nam się to ułożyło z drugą częścią naszego dzisiejszego spotkania, bo tam też będzie taka nieco mniejsza historia science fiction związana z zespołem Einstürzen den Neubauten i ze światem, w którym ten zespół jest tak popularny jak najsłynniejsze zespoły popowe naszych czasów i mam wrażenie, że tam też jest pięciu muzyków, być może to oni pozostali i grają cały czas. W każdym razie, no tak, ten wątek przyszłości dzisiaj i takiego świata trochę no w tamtym wypadku idealnego jeszcze dzisiaj powróci, a teraz wracamy, no zapraszamy Państwa na idealne arabskie wesele. Chciałem powiedzieć, że to jest król wesel, ale wiesz od razu, o kim pomyślałem, nawet nie wymienię imienia i nazwiska tego artysty, ale no, tak jest. Omar Sulejman to jest człowiek, który zbudował swoją karierę grając po prostu na weselu. To jest syryjski ten ktoś, o kim myślimy, a kogo nazwiska i imienia nie podamy. I tak każdy je zna. No tak, tak, ale jest przy okazji jeszcze Omar Sulejman gwiazdą na przykład Off Festiwalu. Franek Warzywa i Młody Budda grali na Off Festiwalu, Omar Sulejman też grał, również tylko grał. Różnica była jedna. Na koncercie Omara Sulejmana zawaliła się podłoga w namiocie, tym scena eksperymentalna, zdaje się. Jakkolwiek dziwnie to brzmi w zestawieniu z muzyką, którą wykonuje Omar Sulejman. No bo wielokrotnie o tym opowiadaliśmy, że to, co zupełnie zwyczajne na syryjsko-tureckim pograniczu i muzyka, z jaką ilustruje się wesela, może się okazać czymś na tyle egzotycznym, że aż alternatywnym w krajach zachodnich. I przez wiele lat Omar Sulejman na tej fali płynął. No, a on gra po prostu swoje, bo to jest właśnie muzyka, która gdzieś wywodzi się i z tradycji arabskiej, kurdyjskiej, tureckiej i tak dalej. No to wszystko tam było, skąd się wywodzi, z tego pogranicza syryjsko-tureckiego, a że w którymś momencie świat zakochał się w jego muzyce, to jest już zupełnie inna historia. No i w brzmieniu tych szczególnie brzmiących instrumentów klawiszowych, bo to jest absolutnie znak charakterystyczny artystów z tamtego regionu. Oczywiście można je kupić w każdym sklepie, powiedziałbym, ogólnospożywczym. I ponieważ Omar Sulejman dużą część swojego życia spędził jako uchodźca, no taki artystyczny, ale jednak, to pojawiał się w kręgu kultury techno, w Berlinie i w okolicach. W Berlinie niedługo gra, 11 kwietnia. No i musiał poznać kulturę techno. To się musiało jakoś połączyć w jego muzyce. No i wyszła z tego mieszanka taka jak z połączenia tych trzech superkomputerów mniej więcej. Czyli wyszła płyta zatytułowana Erbil. تنسيني كل همي راحت جالت يمي تنسيني كل همي أني ما أقدر أنساها حبها مطبوع بدمي أني ما أقدر أنساها حبها مطبوع بدمي كانت عافيتي كانت بلسم لجروحي هي كانت عافيتي كانت بلسم لجروحي كلو على فرقها كلو على فرقها والله مطعون بقلبي كلو على فرقها والله مطعون بقلبي يوم الشدة تواسيني جانت السالت لي يوم الشدة تواسيني من شيفتها يا عالم كل هموم تنسيني من شيفتها يا عالم كل هموم تنسيني też oklaski na zakończenie. Omar Sulejman ze swojej nowej płyty, właśnie opublikowanej po kilku latach. Wcześniej mieliśmy album, który no, również już gdzieś tam oscylował w stronę takiego brzmienia, ale tutaj to połączenie techno i muzyki arabskiej jest zdecydowanie bardziej widoczne. Jest wariackie momentami po prostu, ale jeśli ktoś był na koncercie tym katowickim albo jakimkolwiek, bo Omar Sulejman też grał jeszcze w Warszawie. Tak, występował jeszcze w Polsce, no to wie o co chodzi w tym żywiole, że to chodzi o taniec przede wszystkim. I pozostaniemy w takich okolicach, powiedziałbym, zaskakujących. No, wiesz, no, pozostaniemy, ale tutaj płyną maile, o których żeśmy nie powiedzieli. Tak, to ważne. hch@polskieradio.pl to jest nasz mail we wszelkich sprawach, nie tylko w sprawach, ale już Franek, Warzywa, Einsturzende, Neubauten, no i Bartosz napisał maila, muszę go zacytować, bo to jest pytanie, no my nie potrafimy na nie odpowiedzieć. Ciekaw jestem, czy jakby Artur Andrus usłyszał ten utwór, co teraz leci, czyli Omara, dodajmy, to czy by zrobił z tego utworu polski odpowiednik? Ja myślę, że Artur Andrus napisałby świetny tekst do tego utworu. A w razie czego służymy innymi utworami Omara? Tak, z jako materiałem dowodowym. Może brzmieć to super, naprawdę. Jak najbardziej. Z kolei pan Łukasz odnotował podobieństwo Franka Warzywa do Square Pushera, przynajmniej w tej wersji. Rzeczywiście ta płyta jest trochę inna niż płyta Warzywna. Pamięta, ci z Państwa, którzy śledzą karierę Franka Warzywa, pamiętają, że była płyta Warzywna, Wykopki, i która opowiadała głównie o jarskich potrawach i warzywach po prostu, o pomidorach i tak dalej. Ale to jest świetny trop, panie Łukaszu, bo jest nowa płyta Square Pushera, także i musimy w takim razie po nią również sięgnąć. Na razie sięgamy po nową płytę w formacji projektu High Lamas, Sean O'Hagan. Ile lat nie słyszeliśmy tego nazwiska? On poprzednią płytę nagrał jeszcze jak byliśmy w Trójce poprzednio, w 2016 roku. Naprawdę? To jest, ja już zapomniałem to o tym zespole, mówiąc szczerze. Tak. Ja też zapomniałem i nawet nie pamiętam, czy myśmy tamtą płytę Here Come the Rattling Trees grali, ale ta nowa jest wyjątkowa pod każdym względem, bo Sean O'Hagan już najmłodszy nie jest. Stwierdził, że zrealizuje swoje marzenia i nagra taką płytę, jaka mu się podoba. Czyli będzie na przykład wykorzystywał różne instrumenty elektroniczne, wykorzystywał elementy muzyki, którą tworzą znacznie młodsi od niego ludzie. Będzie przetwarzał swoje wokale i wokale zaproszonych gości, uwaga, za chwilę się pojawi ważne dla HCH nazwisko, przez autotune albo vocoder. No co jest już na pograniczu świętokradztwa, jeśli mówimy o takiej konwencji, z jakiej High Lamas wyrośli, czyli taka ładne piosenki, easy listening, bogate aranżacje. To jest, właśnie bardzo istotne, ponieważ High Lamas, Sean O'Hagan w latach 90., pod koniec lat 90., no był człowiekiem, który także pokazywał, że muzyka pop może brzmieć inaczej. On w którymś momencie był także członkiem zespołu Stereolab i te piękne aranżacje, które odwoływały się do, powiedzielibyśmy, takiego retropopu, do dawnych syntezatorów, do instrumentów dętych, które były aranżowane w taki ciepły sposób, to właśnie był Sean O'Hagan. On miał swój patent na produkcję, na nagrywanie, na brzmienie zespołu i to na pewno było gdzieś tam zafascynowane chociażby brzmieniem Beach Boysów sprzed dekad i tak dalej. Natomiast gdzieś to w którymś momencie, wydaje mi się, rozmyło się i teraz Sean O'Hagan sięga po nowych ludzi. Co proponuje, no to zaraz Państwo posłuchają. No właśnie, ta płyta jest właściwie inspirowana w pierwszej kolejności Pandą. Pandą z TikToka, którą Sean O'Hagan wraz ze swoją córką oglądali podczas pandemii. Codziennie obserwowali, jak panda pożera wielkie marchewki i to ich tak zafascynowało, tak kojąca moc tego przekazu, że płyta się rozpoczyna utworem Hej Panda. No i taki tytuł nosi też. I, taka, i taki tytuł nosi. Posłuchajmy o pandzie, a później posłuchamy utworu z tym gościem, który może na razie niech zostanie tajemnicą. Państwo sobie łatwo poradzą z tą tajemnicą, mam wrażenie. Naprawdę? Tak. To w takim razie nic nie mówimy, tylko słuchamy. Put on your dancing shoes. Put on your dancing shoes. These are the dandy blues. These are the dandy blues. Hey Panda, my friend, on who we depend. the crack of the bite. Good shadow, the light. The crack of the bite. Powiedzieć już, kto tutaj się pojawił. Bonnie Prince Billy Tylko znów z małą pomocą urządzeń elektronicznych. Trochę ten jego głos w związku z tym może inaczej zabrzmiał, ale jak ktoś słucha Boniego Prince'a Billego, tak jak my, a zwykle pojawia się no, przynajmniej co drugi tydzień w HCH w jakiejś mniej lub bardziej egzotycznej wersji, bo on bardzo lubi nagrywać z różnymi artystami, no to rozpoznał z całą pewnością. To znaczy oczywiście doceniamy, przynajmniej ja doceniam, natomiast myślę, że jednak jeden z naszych ulubionych artystów będzie może używał jednak cały czas jeszcze normalnego głosu, czy też i normalnej emisji. Na pewno. Na swoich płytach na solowych. Na swoich płytach jak najbardziej. A to High Llamas, którzy wracają po latach z albumem Hey Panda. I właśnie utwór tytułowy zabrzmiał, a później How the Best Was Won z udziałem Boniego Prince'a Billego. Ta płyta już wyszła. Te dwie, które mamy dla Państwa w tej chwili, to są albumy, epka właściwie i album, które się jeszcze nie ukazały, które się pojawią w najbliższy piątek. Po pierwsze, jeszcze na rokowo nic nie było dzisiaj, a na rokowo jeszcze w dodatku w polskim wydaniu to już nam się rzadko zdarza naprawdę, ale ten zespół należy promować, bo to wydaje mi się, że na polskiej scenie rockowej, która jest mizerna momentami ostatnio, to jest jedna z takich czołowych formacji. Epka nosi tytuł Go On, Test the System, a zespół Easy and the Black Trees. I znamy no właściwie prawie cały repertuar tej epki już. Shutdown City, Dive of a Broken Heart. Na pewno nie znamy New Horizon, ale dlatego poznamy. Wybraliśmy New Horizon właśnie. A później fragmencik z nowej płyty duetu Mont Kimby, czyli elektronika. I to są, no powiedziałbym, takie brzmienia, które z jednej strony też odwołują się trochę do tradycji, z drugiej jednak panowie cały czas pokazują coś kompletnie innego. Tu jest ciekawy wątek, bo zacząłeś o science fiction na samym początku. Płyta częściowo, zdaje się, powstawała w Stanach Zjednoczonych, gdzie można było obserwować zjawiska UFO. W związku z tym też pozaziemskie elementy pojawiają się w historii powstania tej płyty. Ale znakomite single przede wszystkim i wydaje mi się, że to tak jak poprzedni album Love What Survives, to będzie taka płyta z dużymi szansami na, no właśnie, na jakieś listy przebojów, ale takie bardziej alternatywne listy przebojów zapewne. Czyli takie, które lubimy. Premiera płyty 5 kwietnia. Kay Campos, Dominic Maker, czyli Mont Kimby. Płyta nosi tytuł The Sunset Violent, znaczy będzie nosiła taki tytuł, a tu na razie mamy tylko singlowy utwór Fishbrain. Rise. Please rain, what do you think about? I know I never thought about sliding down a bad swimmer inside my mind. I drift alone in the shallows, a face, a square in alkaline. Now we're running out of films. CH w programie trzecim Polskiego Radia. Jak się wydaje, takie single, no to płyta musi być znakomita. Płyta ukazuje się 5 kwietnia, czyli dosłownie za chwilę, The Sunset Violent, a kompozycja Fish Brain to był trzeci singiel Mount Kimby z tego krążka. No ale jak powiedziałeś, i tutaj się zgadzam całkowicie, co singiel to strzał w dziesiątkę. Zatem cała płyta już za chwilę, chociaż 36 minut muzyki zdaje się, to nie będzie taka bardzo długa, długa płyta. To już znamy już połowę, myślę, tej płyty w porywach, także no, przynajmniej można mieć pewność co do tego, jaka ona będzie. Albo przynajmniej przeczucie graniczące z pewnością. Płyta, najnowsza płyta Kelly Moran już jest i to jest album, który nam uzupełnia tę całą paletę. Mieliśmy muzykę elektroniczną, mieliśmy dziś powrót do brzmień Easy Listening, ale już trochę innej wersji, rockowy utwór, a teraz zdryfujemy w stronę no chyba twojej niedzielnej audycji, Jacku, bo fortepian. Dobrze, no oczywiście w niedzielę wieczorem wszystko może się zdarzyć i ta artystka zapewne także się pojawi, bo to pianistka, kompozytorka, producentka z Nowego Jorku, która bardzo lubi przekraczać wszelkie granice, a właściwie granice dla niej nie istnieją. I jest także pewien punkt wspólny z Mount Kimby, o czym też powinniśmy powiedzieć, czyli ta sama wytwórnia płytowa, Warp, która wydaje tych artystów. No tak, na granicy i klasyki, i na granicy różnego rodzaju elektronicznych eksperymentów. A jeśli Warp, to wiadomo, że coś tu się będzie działo, że to nie jest takie zwykłe granie, tak zwane modern classical, czyli utwory na fortepian, tylko że to są utwory na fortepian programowane, bo Kelly Moran, 35-latka, 6 płyt już na koncie, ona na tym albumie wykorzystuje instrument Yamahy, dysklawier, taki no, stojący myślę, że w różnych miejscach rozrywki, gdzie można zaprogramować, żeby sam fortepian grał, ale kwestia co zaprogramujemy, czy zaprogramujemy jakiś stały repertuar, taki, żeby w barze sam grał sam instrument, czy napiszemy nowe utwory, a w tym wypadku jest to wykorzystanie takie z pełną inwencją. Ale to jest absolutne nawiązanie do historii, bo prawda, kiedyś mieliśmy pianole, w związku z tym też wkładało się odpowiednie rolki z odpowiednio wyrzeźbionymi taśmami i to wszystko przecież grało. No i dzisiaj też. To wszystko już było, chociaż takiej muzyki nie było. Teraz się programuje i wychodzi z tego na przykład utwór Superhuman. Kelly Moran z najnowszej płyty wydanej w ostatni piątek z albumu zatytułowanego Moves in the Field. No to cóż, w takim razie na zakończenie tej godziny jeszcze coś innego, zwłaszcza, że także w mailach okazuje się, że państwo pytają, czy będzie jazzowe granie w naszych spotkaniach. Pan Adam napisał. Bartek odpowiada od razu, tak. Co do kosmonautów, to już byli, także tu już w jednej z naszych poprzednich audycji graliśmy, a pyta pan o płytę Tomka Dąbrowskiego, akurat tak się okazuje, że właśnie dzisiaj ma się pojawić. No i tak, płyta nosi tytuł Better, Tomasz Dąbrowski and the Individual Beings firmują ten album, też wydany w ostatni piątek, z drobną pomocą muzyków skandynawskich, ale tutaj głównie mamy polski super skład: Irek Wojtczak, Grzegorz Tarwit, Max Mucha, Jan Emil Młynarski, a jak Polacy robią coś ze Skandynawami, to wiadomo, że musi wyjść z tego w jazzie coś dobrego. Już wielokrotnie testowane. A Tomasz Dąbrowski, mam wrażenie, że idzie w takim kierunku największych postaci polskiej sceny jazzowej. Tomek Dąbrowski i przyjaciele doprowadzą nas do godziny 22 i my pojawimy się mniej więcej po kwadransie.